99 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Premier chce zaostrzenia kar za znęcanie się w rodzinie. 12 tysięcy żołnierzy z polskiej zagranicy ćwiczy w ramach operacji Anakonda. Armia Putina to kolos na glinianych nogach, przyznaje już otwarcie sympatyzujący z reżimem na Kremlu. Tragedia 8-letniego Kamila z Częstochowy, maltretowanego i skatowanego na śmierć przez ojczyma, poruszyła całą Polskę. Premier Mateusz Morawiecki polecił ministrowi sprawiedliwości zaostrzenie kodeksu karnego. Chodzi o artykuł dotyczący znęcania się nad bliskimi, zwłaszcza dziećmi. Szef rządu przyznał, że jest zwolennikiem kary śmierci. Ja osobiście jestem zwolennikiem tego, aby dla zwyrodnialców, dla morderstw i morderców, dla morderców z premedytacją stosować karę śmierci, ale ona jest dzisiaj niemożliwa do zastosowania, dlatego jestem zdecydowanym zwolennikiem zaostrzenia kodeksu karnego w tym względzie. Zgodnie z obowiązującym dzisiaj prawem osoba znęcająca się fizycznie lub psychicznie nad najbliższymi podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 8 lat. Jeśli stosuje przy tym szczególne okrucieństwo, może trafić do więzienia na maksymalnie 10 lat. Bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca z Częstochowy była postępująca niewydolność wielonarządowa. Doprowadziła do niej choroba oparzeniowa i ciężkie zakażenie całego organizmu, spowodowane rozległymi, długo nieleczonymi ranami oparzeniowymi. Przez wiele dni Kamil cierpiał w bólu, nikt nie udzielił mu pomocy, mimo że w domu oprócz oprawcy były jeszcze 3 osoby dorosłe, w tym jego matka. O skandalu i zmowie milczenia, na które nie może być zgody, mówiła na antenie TVP Info minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Nie może być przyzwolenia na krzywdę, zero tolerancji dla przestępców, bo tutaj nie ma się nad czym zastanawiać. Najbliższa matka, czyli przecież to jest dla matki, jej własne dziecko, patrzy na cierpienie swojego dziecka i cisza. Oprawca Kamila będzie odpowiadał za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, grozi mu dożywocie. PKN Orlen współpracuje z czeskim rządem w sprawie rezygnacji przez Czechy z dostaw rosyjskiej ropy. Spółka córka Orlenu, Orlen Unipetrol, jest największym graczem na czeskim rynku paliwowym. W tym przypadku rezygnacja z dostaw rosyjskich jest skomplikowanym procesem, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Czechy nie mają okienka tak naprawdę morskiego, w związku z tym to jest trudne. My nie jesteśmy właścicielem rurociągów przesyłowych w tym zakresie i właściciel rurociągu wraz z rządem czeskim, wraz z nami prowadzi pewien proces, który zdecydowanie przyspieszy z czasem możliwość zamienną tej ropy. Według prezesa Orlenu koszt utraty rosyjskiej ropy dla polskiego koncernu to 27 milionów dolarów dziennie. Zaznaczył jednocześnie, że jest to koszt, jaki musimy przyjąć w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Największe i najważniejsze ćwiczenia wojskowe Anakonda trwają na Lubelszczyźnie. Bierze w nich udział ponad 12 tysięcy polskich żołnierzy oraz kilkuset z państw NATO i krajów partnerskich. Na Lubelszczyźnie ćwiczyli m.in. żołnierze 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, mówi kapitan Marta Gaborek. Jednym z epizodów tegorocznej Anakondy na terenie Lubelszczyzny była przeprawa przez rzekę Wieprz. Scenariusz zakładał przeprawę ciężkiego sprzętu i wyposażenia wojskowego, w tym m.in. polskich rosomaków, rumuńskich pirani i słoweńskich transporterów opancerzonych Waluk. Nasze zadania polegały na ubezpieczeniu przeprawy oraz koordynacji przemieszczania się sił i środków pododdziałów pancerno-zmechanizowanych w okolicach przeprawy. Wystawialiśmy również posterunki obserwacyjne. Operacja Anakonda potrwa do połowy maja. Jest apel posłów Prawa i Sprawiedliwości do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o rozbudowę sieci metra w stolicy. To jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji przez mieszkańców stolicy, podkreśla poseł PiS Jarosław Krajewski. Zwracamy się z prośbą o to, żeby przedstawił prezydent Rafał Trzaskowski zarówno opinie, analizy, które były podstawą do jego przedstawienia propozycji rozbudowy sieci metra w Warszawie do roku 2050. Wierzę w to, że jest możliwe zbudowanie szerokiego konsensusu, również zaakceptowanego przez większość, zdecydowaną większość mieszkańców Warszawy. Nowy plan rozbudowy transportu szynowego w stolicy zakłada utworzenie 5 linii metra i sieci tramwajowej do 2050 roku. Armia Putina to kolos na glinianych nogach i przyznają to już nawet osoby związane z reżimem na Kremlu. Gdy wcześniej te informacje podawali niezależni analitycy wojskowi, Moskwa zaprzeczała. Relacja Macieja Jastrzębskiego. Według portalu Meduza były wicepremier reżimowego rządu Dmitrij Rogozin chce, aby w Rosji ogłoszono kolejną falę mobilizacji. Ze słów prokremlowskiego polityka wynika, że rosyjska armia jest słabsza od ukraińskiej i Rosjanie są tak źle przygotowani do prowadzenia działań wojennych, iż giną nawet gdy na froncie nie toczą się intensywne walki. Zachodni analitycy wojskowi od wielu miesięcy podkreślają, że Ukraina obaliła mit o rosyjskiej armii, która chciała uchodzić za drugą potęgę militarną na świecie. Wielu ekspertów zwraca uwagę na złe wyposażenie rosyjskich żołnierzy, brak koordynacji w systemie dowodzenia i przestarzałe uzbrojenie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W lasach Warmii i Mazur sucho jak pieprz. Służby apelują do mieszkańców regionu i turystów o szczególną ostrożność. O szczegółach Paweł Karpiszyn. Rano, gdy jest największa wilgotność, we wszystkich punktach pomiarowych odnotowano trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Oznacza to, że miejscami ściółka leśna ma zaledwie około 10% wilgotności. W powiecie gołdawskim w pobliżu Rapy paliła się właśnie ściółka leśna. Z ogniem walczyło ponad 30 strażaków. Pożar zniszczył pół hektara ściółki. Strażacy i leśnicy apelują o rozsądne i odpowiedzialne korzystanie z lasów, przede wszystkim o nieużywanie otwartego ognia, który w takich warunkach błyskawicznie się rozprzestrzenia. Policjanci ostrzegają, że dla podpalaczy nie będzie żadnej taryfy ulgowej. W przypadku zagrożenia zdrowia i życia lub dużych strat materialnych grozi do 10 lat więzienia. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym zachodzie możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16 stopni na wschodzie i Półwyspie Helskim do 23 na Nizinie Szczecińskiej. W rejonach podgórskich Karpat około 14 stopni, a wiatr słaby i umiarkowany. Okresami porywisty południowo-wschodni i wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liboredium 40+. Suplement diety Liboredium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liboredium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liboredium 40+. Odchudzanie nabiera tempo. Aflofarm. I znowu przyszła wiosna. A wraz z nią kichanie, cieknący katar i ból głowy. To na co czekasz? Zastosuj Irigasin. To mój zestaw ratunkowy do płukania nosa i zatok podczas alergii. O, rzeczywiście Irigasin łatwo oczyścił nos i zatoki z zalegającej wydzieliny, a ból głowy i katar momentalnie ustały. To co, idziemy na spacer? Wyrób medyczny Irigasin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. Pani dietetyk, często się poce. Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klimea Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia, co może powodować objawy menopauzy. Dlatego zawarty w Klimei wyciąg z szyszek chmielu łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres. Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydaje Rafał Wodziński, a realizuje Michał Jakubik. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Oh, it's such a shame. A 67. konkurs piosenki Eurowizji, wielkie coroczne telewizyjne widowisko muzyczne, organizowane od 1956 roku, składa się z prezentacji na żywo utworów wykonywanych przez przedstawicieli stacji telewizyjnych zrzeszonych w Europejskiej Unii Nadawców, a historię tego muzycznego wydarzenia przybliży nam Monika Suszek. Wszystko zaczęło się w połowie lat 50. XX wieku. Padł pomysł, by zorganizować konkurs piosenki, w którym o wynikach decydowaliby regionalni jurorzy. Pierwsze zawody odbyły się w 1956 roku i od tego czasu odbywają się co roku. To jest szmat czasu i jeżeli spojrzymy na świat, jak bardzo się zmienił od tego czasu, no to dojdziemy do zaskakujących obserwacji. Politolog Wojciech Mościbrocki z Uniwersytetu WSB Merito Gdańsk. Bo przecież 56 rok to jest jeszcze niedawno po II wojnie światowej. 3 lata wcześniej umiera Stalin. W Polsce w tamtym roku zmarł Bierut. Więc świat był zupełnie inny. Nie było jeszcze roku 68, rewolucji studenckiej, rewolucji obyczajowej również. Festiwal, który dzisiaj nazywamy Festiwalem Eurowizji, od tego czasu zagościł w naszych domach, początkowo radiowo, potem telewizyjnie też. Eurowizja mogła otworzyć drogę do wielkiej kariery wielu wokalistom, tak jak to było w przypadku szwedzkiej grupy ABBA, która po kilkuletnich staraniach wreszcie w 1974 roku szturmem zdobyła pierwsze miejsce. To była przepustka do kariery, niewątpliwie chyba najwybitniejszą artystką, która zadebiutowała i rozpoczęła karierę po festiwalu. To była Celine Dion, ale Julio Iglesias również, Agua Pugaczowa też w tym miała swój wkład w ten festiwal. Dla Polaków szczególnie pamiętna była Eurowizja w 1994 roku, kiedy to Edyta Górniak, reprezentująca nasz kraj, zdobyła drugie miejsce z piosenką To nie ja. Kariera Edyty Górniak również rozpoczynała się w tym czasie i trzeba powiedzieć, że od tego momentu, to był największy sukces Polski na Eurowizji, drugie miejsce od samego początku, od tego momentu też festiwal przeszedł ewolucję, już dzisiaj inne gusty, no ale w 1956 roku były diametralnie inne, więc festiwal się zmienia cały czas i dobrze ma iść z duchem czasów. Ten materiał przygotowała Monika Suszek, a jakie są przewidywania co do finału konkursu piosenki Eurowizji w tym roku? O tym niedługo, o tym za chwilę. Z przeznaczenia w oczach twych wiary, że tak miało być, z wielkiej namiętności stworzę nas. Dreszczy już na samą myśl, że właśnie się spełniają sny, z chwil, gdy znów za szybko mija czas. Z wielkich odkryć, małych spraw, z myśli, że już skądś cię znam, z ranków, kiedy w pewność obok śpi. Świat już skończył się nieraz, a my możemy wiecznie trwać, więc myślam tak bez końca zmysł. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie, mam zmyślony świat. Nie chcę iść na tą wojnę jeszcze raz. Nigdy mi nie znudzisz się, jesteś wszystkim, czego chcę. Tak bezpieczna z tobą scen. Nikt nie musi starać się, między nami zawsze dobrze jest. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie, mam zmyślony świat. Nie chcę iść na to. Ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. 67. konkurs piosenki Eurowizji trwa. Łączymy się z Liverpoolem. Tam jest przedstawiciel Telewizji Polskiej, pan Aleksander Sikora. Dzień dobry. Moje uszanowanie, dzień dobry. Jak nastrój, bo przecież ten występ za kilka godzin. Nastrój jak zawsze jest najlepszy, jaki można sobie tylko wyobrazić, z tego względu, że nie od dziś wiadomo, że konkurs piosenki Eurowizji wzbudza ogromne emocje. Mam nawet takie swoje prywatne, subiektywne być może odczucie, że z roku na rok te emocje są coraz większe. Ale to bardzo dobrze, ponieważ żebym nie był aż tak tkliwy w tych wypowiedziach. Chciałbym tylko podkreślić, że według mnie konkurs piosenki Eurowizji przed 15 laty miał taki delikatny kryzys wizerunkowy. Kojarzył się z festiwalem kiczu, ze słabym poziomem muzycznym, a to w minionych latach naprawdę się zmieniło, co mnie bardzo buduje i bardzo cieszy, z tego względu, że Eurowizja od kilku lat naprawdę wyznacza trendy, a wystarczy spojrzeć chociażby na zespół Måneskin, czyli zwycięzców Eurowizji 2021 roku, którzy po prostu z dnia na dzień po wygranej w Rotterdamie stali się niekwestionowanymi gwiazdami popkultury. Pomimo, że śpiewają taką muzykę, która kojarzy się z cięższymi brzmieniami, a jednak przebili się, mówiąc z angielska, do tak zwanego mainstreamu i zdobyli cały świat. I to mnie cieszy, bo są doskonałym przykładem na to, jak konkurs piosenki Eurowizji ma potężny wpływ na budowanie rynku muzycznego. Dlatego za każdym razem, kiedy ktoś pyta mnie o atmosferę, jaka panuje chociażby tutaj w Liverpoolu, to ja zawsze tak enigmatycznie odpowiadam, że oczywiście ona jest dobra, ale dla nas, dla dziennikarzy muzycznych jest to potężne święto muzyki i dla mnie jako prezentera telewizyjnego jest to też niezwykłe doświadczenie, ponieważ mam przyjemność i też Państwa przy okazji do tego zachęcam, jeśli ktoś do tej pory nie był za pan brat z tym konkursem, by śledzić to największe święto, ale powiedziałbym tak, sztuki telewizyjnej. Ponieważ mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że to nie jest jakiś tam tylko konkurs. To przede wszystkim jest jedno z największych widowisk telewizyjnych świata. A to powoduje, że możemy być za pośrednictwem chociażby anteny telewizji polskiej, kiedy włączymy sobie o 21:00 dzisiejszy drugi półfinał, czy w sobotę wielki finał, także o 21:00, być częścią tego wydarzenia. Bo być może jesteśmy po raz kolejny świadkami narodzin potężnej muzycznej gwiazdy. To rzeczywiście przecież trzeba umieć pokazać przez ten ekran telewizora, żeby te efekty, które przygotowują artyści, wybrzmiały i przeszły do naszych uszu, serc i oczu. To trzeba do tego naprawdę fachowej ręki. Tam przecież cała armia specjalistów jest i przygotowuje ten no, ten organizacyjny, techniczny aspekt fundamentalny dla tego rodzaju konkursów, a w takim razie udało się panu też porozmawiać dzisiaj, no myślę, że się udało, z naszą przedstawicielką, naszą reprezentantką Blanką. Oczywiście, że tak. Ja jestem częścią polskiej delegacji jako komentator, ale też wysłannik eurowizyjny, ponieważ od lat relacjonuję chociażby do pytania na śniadanie, czy na profile internetowe, takie jak Bądźmy Razem TVP, to, co dzieje się w trakcie konkursu piosenki Eurowizji. Z Blanką jestem na bieżąco w kontakcie z tego względu, że jestem częścią naszej polskiej rodziny, która tutaj dumnie reprezentuje biało-czerwoną. I to, co mnie bardzo cieszy, to jej nastawienie do tego występu. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem i to nie jest jakaś taka moja czysta kokieteria, ponieważ w tym momencie na potrzeby rozmowy chciałbym po prostu brzmieć nazbyt pozytywnie. To jest prawda w czystej postaci, że Blanka jest młodą dziewczyną, jest młodą artystką. Odważę się użyć takiego sformułowania, że nadal jest debiutantką, ponieważ pierwszy raz widzowie Telewizji Polskiej mogli zobaczyć ją chociażby w trakcie Sylwestra Marzeń z Dwójką. Później śpiewała w trakcie wielkiego finału The Voice Kids. Pojawiła się także jako gość muzyczny na planie programu You Can Dance, więc można powiedzieć, że to dość mocne wejście na rynek muzyczny, a patrząc na to, co dzieje się w sieci, na te gorące dyskusje, debaty na temat jej kariery, to tylko pokazuje, że z dnia na dzień, właściwie w bardzo krótkim czasie, stała się jedną z najbardziej popularnych polskich piosenkarek popowych, bo odnoszę wrażenie, że nie ma teraz na rynku drugiej młodej wokalistki popowej, o której tak wiele się mówi, tak wiele się pisze. I to mnie cieszy i mam nadzieję, że to jest też dobra wróżba na jej muzyczne jutro. Bo ja też nie skupiam się na tym, co tu i teraz, chociaż za chwilę do tego przejdę, bo ja też chcę Blance dać taką radę, ale też pytam ją o to, co dalej. Bo ja mam nadzieję, że tak naprawdę to, co pokaże dzisiaj w trakcie drugiego półfinału, bo bardzo za nią trzymam kciuki, kiedy to z utworem solo dumnie walczy o awans do wielkiego finału dla Biało-Czerwonej. Mam też taką ogromną nadzieję, że ona na tym nie poprzestanie, że tak naprawdę to jest tylko preludium jej kariery. Ale wrócę też do tej pierwszej myśli, która wybrzmiała parę słów temu, że ona jest młoda, że jest jeszcze debiutantką, ale ma w sobie dużo takiej odwagi i takiej śmiałości scenicznej. Ją nie przytłacza ta wielka eurowizyjna machina. A to bardzo budujące, bo nieraz wielcy artyści, którzy mają w swoim kraju status diwy, wielkiej gwiazdy muzyki, przyjeżdżają i być może są delikatnie przytłoczeni. Trema ich trochę demobilizuje. A Blanka wchodzi na tę scenę i widać, że ona się tym bawi. Że ma w sobie tę lekkość i ten luz. A właśnie o to też chodzi w tym konkursie. To widzą widzowie. Oni też to słyszą. Dlatego mam nadzieję, że to wpłynie znacząco na dzisiejszy wynik, ponieważ przypominam, że Polska dzisiaj walczy o awans do wielkiego finału w trakcie drugiego koncertu półfinałowego 67. konkursu Technologii Eurowizji. Więc też apeluję do tych, którzy są w bezpośrednim, stałym kontakcie z Polonią, żeby głosować na Blankę. Występujemy dzisiaj z numerem 9 i mam nadzieję, że w tym przypadku ta 9 przyniesie nam szczęście. Bo naprawdę w pełni na to zasłużyliśmy i środowisko eurowizyjne także dostrzega ten progres Blanki od czasów polskich eliminacji do 67. konkursu Polskiej Eurowizji, ponieważ postawiliśmy na potężne zmiany w tym występie. On jest zupełnie inny niż w trakcie polskich preselekcji. Zmieniliśmy wszystko. Blanka potrzebuje szlifowała swój wokal. Zaskoczę też dzisiaj tak zwanym dance breakiem, tłumacząc na język polski, jest to taki krótki przerywnik taneczny, ponieważ Blanka jest też bardzo mocno związana z tańcem, czego da wyraz w trakcie występu i będzie to pierwszy występ z utworem solo, kiedy zaprezentuje właśnie tę piosenkę właśnie w tej takiej innej, nieco zmodyfikowanej wersji, kiedy muzyka nagle się delikatnie zatrzyma i Blanka zacznie tańczyć. I to będzie naprawdę widowisko, które jest godne uwagi. To jest spektakularne. Ja przyglądałem się temu na próbach i proszę mi wierzyć, że sądząc chociażby po reakcjach publiczności, ponieważ Blanka wczoraj odbyła pierwszą próbę z udziałem publiczności, to możemy być dobrej myśli, że będzie dobrze, ponieważ publiczność naprawdę żywiołowo zareagowała na jej występ. Więc ja mam taką ogromną nadzieję, że my awansujemy do wielkiego finału. Bardzo bym sobie tego życzył. Numer 9. Trzeba głosować. Naszym gościem był pan Aleksander Sikora, prezenter prowadzący TVP. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Bardzo państwu dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Później wstaję, tabletki, popijam kawą. O żaden mi plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono we mnie. Jak lata, które na yeah. Poskaczamy po

Ta strona wizualna istnienia człowieka pośród innych ludzi ma znaczenie i to nie tylko dotyczy artystów. Przenosimy się do Muzeum Historii Ubioru w Poznaniu. Naszym gościem jest założycielka owego muzeum, pani Anna Moryto. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszacie państwo na oprowadzanie kuratorskie w najbliższy weekend i to jeszcze pod pani wnikliwym okiem i spojrzeniem, to pani będzie opowiadała uczestnikom przeróżne historie, ciekawostki związane z prezentowaną wystawą. A więc pani Anno, proszę nas trochę wprowadzić te arkana wiedzy. Jakie to ubiory, jakie historie się z nimi wiążą, a przede wszystkim z ludźmi, którzy je nosili? Tak, rzeczywiście. Jak co miesiąc odbędzie się w najbliższy weekend zwiedzanie kuratorskie w muzeum tutaj przy w Kwiatowej w Poznaniu. Nasza aktualna wystawa to historia bieli i czerni, czyli strojów ślubnych i żałobnych, ale wbrew nazwie tak ekspozycji, ta historia wcale nie jest taka biało-czarna, bo tak samo ubiory czarne tak były noszone jako ubiory neutralne na Śląsku, ubiory czarne były noszone jako ubiory ślubne, bo to, tak samo mamy żałobę, która jest właśnie żałobą białą i to nie dotyczy tylko królowych, bo tych my najchętniej pamiętamy, natomiast białą żałobę także nosili zwykli ludzie, tutaj zwłaszcza na wsiach, bo jeśli chodzi o tą modę miejską, to jednak królował ten kolor w czarny. Na ekspozycji znajduje się kilkanaście obiektów, głównie z wieku pochodzących głównie z wieku XIX, z początku XX. Mamy sporo obiektów z bardzo ciekawymi historiami, takimi indywidualnymi, bo oczywiście patrzymy na sam ubiór, no i on może nam coś powiedzieć, ale wcale nie musi. Natomiast stoi za nim historia jakiejś konkretnej osoby czy osób, które ten ubiór nosiły. Mamy w tej chwili na ekspozycji taki zestaw dwóch sukieneczek. To są sukienki należące do dziewczynek, takich około 10-letnich. Są to stroje dla druhen i jest to naprawdę wyjątkowy obiekt, bo jest to komplet, czyli dwie identyczne sukienki dla dwóch sióstr. Te sukienki były wykonane w 1840 roku i zachowała się historia w tychże sukienek. One należały do córek Shepleya Rossa Holmesa, który właśnie w 1840 roku ponownie się żeni z panną Mary Skelton. Tutaj prezentujemy portrety w obojga tutaj młodych czy nowożeńców, może bardziej by należało ująć. No i zachowały się właśnie takie sukieneczki. Bardzo często jest tak, że te obiekty, tak, czyli stroje, zostają w którymś momencie swojego tak, życia, swojej historii, jakby pozbawione dziejów, tak, czyli na przykład rozłączane są ze zdjęciami, z dokumentacją, z jakimś wpisem, który dotyczył właśnie tego, do kogo należał ten strój, z jakiej okazji on był wykonany, ale mówię, czasami zdarza się właśnie, że taka historia się zachowa i to są szczególnie cenne obiekty, no bo możemy prześledzić za nimi historię ludzi, którzy byli z tymi ubiorami związani. A jak te sukieneczki trafiły do państwa? One zostały zakupione na aukcji internetowej i tutaj większość naszych zbiorów pochodzi właśnie z zakupów, ale zdarza się, że też dostajemy dary. Ktoś chce nam ofiarować jakąś cenny tak przedmiot, który jest, nie wiem, pamiątką, a dana osoba nie bardzo wie, co ma z tym zrobić i chciałaby, żebyśmy się w tym dobrze zaopiekowali. I tutaj też dokładnie takie ubiory mamy na ekspozycji. Jest to garnitur ślubne, wykonane w Sosnowcu w 1950 roku oraz bardzo ciekawą suknię ślubną, która co prawda nie została wykonana w Polsce, ale została przesłana przez byłego żołnierza AK dla swoich siostrzenic mieszkających tutaj w Poznaniu. Pierwsza z nich poszła do ślubu w tej sukni na początku lat 60. Potem ostatnia, trzy panie poszły w tej sukni do ślubu, potem ostatnia w latach 80. Więc jest to też ubiór z zachowaną, bardzo długą rodzinną historią. Bardzo długą ślubną tradycją. Te ubiory, które państwo prezentujecie, teraz to jest jakiś tam wycinek tej kolekcji, która spoczywa w Państwa magazynach. Z jakich okresów jeszcze te ubiory i z jaką historią możemy poznać? Tak, wszystkie wystawy w Muzeum Historii Ubioru są czasowymi wystawami tematycznymi, tak? Czyli wybieramy sobie jakiś temat, który chcemy przedstawić w detalach, dopasowujemy sobie obiekty i budujemy ekspozycję. Najstarszy obiekt z naszych zbiorów to w tej chwili jest suknia tkanina z początku wieku XVIII, która jakby była na początku wieku XVIII suknią, potem w wieku XIX została przyszyta do innego ubioru, ale jakby ten pierwotny materiał pochodzi z początku właśnie wieku XVIII. Ta pasja i ta chęć dzielenia się historią z nami poprzez ubiór, kiedy się rozpoczęła? Bo muzeum jest stosunkowo młode. Tak, rzeczywiście muzeum jest stosunkowo młode, bo raptem w marcu skończyliśmy 4 lata, czy muzeum tak skończyło, 4 lata, natomiast kolekcja powstaje od kilkunastu lat, a moje zainteresowania sięgają prawie że dzieciństwa. Ja jestem osobą, która się interesowała historią sztuki, sztuki użytkowej. No i był taki moment, że w języku polskim mieliśmy bardzo sporą lukę, jeśli chodzi o materiały dotyczące ubioru i tak właśnie wyszukując sobie po kolei informacje, zrodziła się, można by powiedzieć, taka pasja i zainteresowanie właśnie tym konkretnym elementem właśnie sztuki użytkowej. I też trzeba przyznać, że ubiór jest takim przedmiotem użytkowym, który jest nam najbliższy tak naprawdę, bo oczywiście możemy lubić wazon czy krzesło, ale najbardziej jesteśmy związani jednak z ubiorem, który nosimy. To na koniec poproszę odpowiedź na taką ciekawostkę, znaczy właściwie opowieść o ciekawostce związanej z pytaniem, dlaczego w XIX wieku elegancki mężczyzna nosił gorset? Dlaczego nosił gorset? Żeby być jeszcze bardziej eleganckim, żeby mieć szeroką klatkę piersiową, zgrabną kibić. No i oczywiście to zależy też od konkretnego momentu w wieku XIX, bo tutaj powiedzmy różne efekty chciano osiągnąć, ale chodziło o to, żeby wyglądać właśnie schludnie, gładko i elegancko. Taka to historia. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem była założycielka Muzeum Historii Ubioru w Poznaniu, pani Anna Boryta. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, tu Romek i Atomek. Dzieci z bólem ben. Tak jak król nasz już pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga ci, MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szatan. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, Tytus, Romek i Atomek. Dzieci z bólem ben, Tomek na tropach i Edi. Tak jak król nasz już pierwszy, Asterix i Obelix. Jak załoga ci, MacGyver i Pipi. Tak jak Olek i Lolek, Tytus, Romek i Atomek. Dzieci z bólem ben, Tomek na tropach i Edi. Jak król masz pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga ci,